أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة إبراهيم دا أول آيات تخشرو ترسلرم آيات أقول ترسلرم آيات بني ختم من دا سورة شروع كيري چنمي دي سورة إبراهيم دا جي معرفي دا سيدا دا جي سورة شد دا نم دا سورت چې ابراهیم پرې شول سوی دی، یعنی هغه سورت چې په هغه کې د ابراهیم علیه السلام د قصې یو څه ذکر سوی دی پکښې کې. دا نو دا نوم عنوان نه دی، دا یې نخښه سوله. معنا داسې نه دی چې په دې کې ګرسره نور بیان نه کېږي، بیان په کېږي، مضمون بیا موږ وایو چې څه مضامین پکښې کې راځي، خو فقط د نخښې په تور چا د ده یو څه لږ نه کې د قصې یو څه ذکر پکښې کې شته. او دا د 15 آیاته څخه یې دا نوم اخیستل سوی دی. او دا سورت چې دی دا مکی دی، معنا قبل الهجرت دی نازل سوی دی، چې رسول علیه الصلات وسلام له هجرت و مدینې شریف ته نه و کړی. په هغه وخت کې چې کوم سورتونه یا آیاتونه نازل سوي نو هغه ته مکیه ویل کېږي. ولې؟ د دوی ارتباط د مکی ژوند سره دی، د مکی ژوند زندګي د رسول علیه السلام او د مدني ژوند زندگی خورا غټ فرق سره لري په خپل مابین کې. ولې؟ په مکه کې چې رسول علیه السلام اوسېدی، هلته د نبی علیه الصلات وسلام د قانون چارې پرې ذمه نه وې، حکومت یې پرې ذمه نه و. حکومت هلته د کفارو و، د قریشو. د رسول علیه السلام ته د هجرت امر سوی و او نه و رسول علیه الصلات وسلام ته د جهاد امر سوی و. نو نبی علیه الصلات والسلام چې دلته اوسېدی، ګواکې د محکومیت رقم ژوند و. محکومیت دا دی چې حکومت له بل چا، لکه دا اوس چې په دا اسلامي ملکو کې ګرځو، مسلمانان اوسېږي، ژوند یې د محکومیت دی. دلته دی اسلامي حکومت نه لري، قوانین کفري جاري دي. دلته خپله زندګي کوي، مازې هغه په شخصیات پسې چې اړه لري هغه دین موږ کولی سو، په اجتماع پسې چې اړه لري هغه دین ته خوله نه سي وروړلی. جیل دي، ځای دي، بندې یې، دهشتګرې، خلاص په دې به ته کار نه لري. پیغمبر علیه السلام دا جر لس کاله زندگی د اس په مکه کې کړی. بیا چې کوم وخت د مکې سره رسول علیه الصلات والسلام مهاجر شو، الله ورته وویل چې هجرت وکړه. نو چې ولاړې په مدینه شریفه کې څومره بعد هلته اسلامي حکومت جوړ شو. اسلامي حکومت چې جوړ شو، هلته د قوانینو شیان په ده پسې اړه لري، باید قوانین وي، تطبیق ولري، غل به ګرفتاره کېږي، جزاب ورکول کېږي، د خلکو فیصلې به کول کېږي. نو هغه مدني صورتو کې اکثر قوانین داسې احکام پکښې کې راځي. په مکي صورتو کې به اکثر چې بیانېږي هغه ګرده بس دغه عقیده بیانېږي چې الله تعالی یو دی، دا رسالت بیانېږي چې دا په حق رسول دی، دا د قرآن صداقت بیانېږي چې دا د الله تعالی کلام دی، دا بعث بعد الموت بيج دغه شیان بیانیږي وسم کفر د مسلمانانو څخه دغه وایي چې دغه شیان سره بیانوي ته جهاد څه کوي ته د لاس پرې کېده څه کوي ته د پښې پرې کېده څه کوي ته غل څه کوي چې ځلیږي ته په پلانې څه کار لري دغه شیان وایي کنه د اسلام په دین چې موږ مکلف یو موږ په هغه مدني چې هغه اخرنی د پیغمبر ژوند څه دی په هغه باندې ګرد مؤمنان مکلف دي نن چې د څه چې مسلمانانو غاړي بندي دي یو د فرض څه په والله که خلاص دی هغه دغه دی چې اسلامي حکومت نه لري اسلامي حکومت په یو نه جوړیږي پر ګرد پاره د پټولو به جوړیږي دا شی وز ګرد تر کوه هلي دی نه کی چې هر څوک پر مسالات څر څر شڅړو کان جوړول هر چا چې شسینه ما یو راوستل هر چا چې فحشا او منکر خبرول بس هغه شو حکومت دار کمی بول زما د خبرې مطلب دا دی چې دا صورت مکی دی دا د پیغمبر د هغه زندگی سره اړه لري چې هلته د پیغمبر په لاس کې حکومت نه دی هلته په مکه کې دی محکوم اوسیږي حتی حدیث دا وری تر کړی دی چې لمونځ په ښکاره نسکولی دا اوس ته حکومت بولي دا د هغه سره اړه لري نو دلته دغه مضامین ډېر بیانیږي چې دا وحدانیت دی رسالت دی دغه نو دا دو پنځوس آیات دی په ځینو دغه کې راځي مثلا تفسیر بیزاوی لیکلي هغه وایي وایا یو پنځوس آیات دی دا نو دلته حاضر دی په دغه بیزه د څه در ورشم دغه الا نور په د اول آیات کې نه دی د پنځه نقش چې لري پر دغه ځای څوک آیات پر کوي ارزه کوم دغه ست پنځه نقش ول د شدا د معنا چې ځینی علما پر دغه ځای آیات پر کوي دا بل د دغه ځای چې ورونه چې تر حمید پر بل آیات خبره دوه آیات سول سي د یو آیات څه دوا جوړ سول او عام علما چې هغه دغه وایي چې یا بس خلاص دا ټول ګرده یو آیات نو چې دا په دوه حساب کې خود پنځوس کیږي کدا په یو حساب کې برای یو پنځوس کیږي په الحمدلله کوم دا غره کم دا غست پنځو نه خش التستا پر هغه علیه مثلا نجدې نو الته چې وګوري ان بره دا غسته چې دا معنا د یو مذهب مطابق یو وای دی او آیات پر دا ځای پرس نو بهر ال دغه د آیاتو تعداد چې جمهور علما او چې پنځوس آیات دي نو او ورو کوګانې پکې کراځي دلته د قران کریم د ترتیب په لحاظ سره کوم چې ورته ورو دی ابراهیم سورت خو البته نه دی د ار سورت سره هغه نه میلته پر هغه شی به خطر لیکلی به غلطه سفر لس لیکلی دی معنا دی سور رسم نمبر دی په قران کریم کې د کتابت تلاری چې ورته وګوره ار سورت شی بس پر نمبر پر بغل باندې لري د ازمج د تاج کمپنی یا د پاکستان تابع قرانونه چې ټول کې نمبر دلته ورکړي نو بار سړی ته اسان چې د پرانی نمبر سورت دی وس چې دا سورت ختم سی ابراهیم چې بر سورت اخوا ته راځي هغه سره بیا پنځه لس لیکي دا بل سره بیا شپږ لس لیکي دا خیر ترتیب کتفی دی مصحفی ترتیب دا غدي او نزولی ترتیب چې دی د په نزول کې دی دو اویایم نمبر دی چې البته د اسمان څخه نازل دی مزیک تراتلی البته درته د مخه مثلا یو اویا سورت د مخه راغلی و دی په دو اویایم نمبر کې په قران کې چې شور سوې دی پر دغه ترتیب شور سوې دی چې تل دی څوم نمبر سو سور لسم نمبر سو دا ترتیب نزولی او ترتیب کتبی د قران دا اکثر ځای فرق سره لري ډیر شاز ناجر به ځای پیښي چې په ترتیب کې دغه لمبري په نزول کې دغه لمبري خود د ترتیب نزولی او کتبی فرق سره لري نزولی دو اویایم دی تر سوره چې نوح وروسته نازل شوی دی هغه درته د مخو او دلته په کتابت کې وس څور لسم دی اصل ترتیب د قران دغه کتابه چې ترتیب دی دغه د لوح محفوظ سره برابر دی هغه نزولی ترتیب چې دی هغه په اعتبار د واقعو د پیښو دی چې عرب پیښ اول سوی د هغه آیتونو مخکې راغلی دی چې عرب پیښ وروسته سوی د هغه پیښو مطابق آیتونو بیا وروسته نازل شوی دی کدا اس په خبره وستی سپویږي نو دا ترتیب کتبی سو د څور لسم دا دو ایوایم دا ترتیب نزولی سو نو د سورت معرفي خدا کا درس ور اوس د دې سورت ربط د ما قبل سره په چیش کې دي ما قبل سورت خو دې سورت رعد کیرس داغه سره ربط په چیش کې دي داغه هغه وخت من میر چې موږ د دې سورت مزامین بیان کوچ په دې سورت کې کمی خبرې بیانیر اول مضمون چې دلته بیانیر چې د سورت ابتتاح په کول کیږي د رسالت خبره بیانیر د رسول علی السلام رسولوالی ثابت چې دا په حق رسول دی علاوه یې ته خبرې زور شیم د ځان نه جوړي چې دا مازه تیس د کړ چې اول مضمون یې دغه دی د رسالت خداغه پایم پر رسالت باندې اوس کوچ پر رسالت باندې کوم سوالونه باندې در یا اهل کتاب وو یا د مشرکان وو داغه جوابونه وکړو نو التم کو کی اثبات رسالت التم اثبات رسالت جوړ پر لاري بغل پر بغل سو د دې صورت سر د هغه صورت پای په دواړو کې د پیغمبر علی السلام د رسالت اثبات ذکر شوی دی دو ام مضمون چې دلته بیانې په دې صورت کې هغه بیا د شپاړسم آیات څخه شروع کیږي هغه د سزا او د جزا د کوپارو دی چې په آخرت کې د کافر لپاره کوم سزا او جزا ده دغه بیان دل ترازی چې کفار خپل سزا واوري چې تا د لپاره په آخرت کې دغه شی ته که آخرت منی کنه منی الا تا ته وای چې په آخرت کې ستا جزا دغه د شپاره سم آیات سره شروع کیږي بیا ورسته د مؤمنانو ثواب دی په درویشته آیات کې چې مؤمن ته وایي ته چې بیا ایمان کوې ته چې بیا د ایمان لرې ته چې عبادت کوې د الله تعالی او د رسول او د بعث بعد الموت خبرې ګرده منې ستا بیا په آخرت کې دغه ثوابونه دي نو دغه د مؤمنانو ثواب بیا د درویشته آیات کې بیا هلته بیانېږي نو د کفارو سزا او د مؤمنانو سزا د مؤمن سزا معنا جنت دی د کافر سزا چې د معنا بدله یې هغه یې دوژخ دی دا دواړې چې سره بیانېږي دا د معاده سره اړه لري ګواکې نو بعث بعد الموت شته نو که نه وي نو دا آخرت چیرې چې کافر ته وتاته هلته جزا درکول کېږي مؤمن ته وتاته هلته بیا جنت په جزا او بدله کې درکول کېږي خو نو ستا معنا د معاده سره په دواړو خبرو باندې معاده مادي ثابت شي معنا معاد څه ته وایي بعث بعد الموت ته وایي نو څلرم بیان چې په دې صورت کې کول کېږي د الله د وحدانیت د الله وحدانیت ثابت دی د دغه وحدانیت د ښه وضاحت لپاره د ابراهیم علیه السلام قصه راوړي چې ابراهیم علیه السلام څونه غټ نبی دی په څه چې عالم اسلام کې دا یو سهار چې نن پر ده باندې درود ویل شوی دی نه دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید څونه لمونځونه بس وي په کروڑاو په څونه ملکو کې به کېږي دا ټولو کې په پای کې به پر ده باندې درود ویل کېږي چې د نبی علیه السلام باندې درود ویل کېږي پر ده به هم ویل کېږي د دغو نه غټو نبیانو څخه د دغو نه لوړه درجه ده هغه هم پر دغه توحید ځان ورته اچولی دی نور نو څه مشکل خو کفارو ته بوتان یې درلود د بوتانو سجده مه کوي بوتانو ته عبادت مه کوي یوازې الله ته عبادت کوي څو چې د پاچا سره یې ټکر راغلي د خپله کوره څخه یې ټکر وشروع کړي د خپله کوره یې د شرک شی ختمولي خو پلار یې بوتان جوړول خرڅولی نو د دغه ځای څه مقابله وکړه نو الله پاک موږ ته دا توحید خو راښیي په آیات کې دا د دې قصه چې ده باران ورته پیش کې چې ګوره دا توحید نواله د کار نه دی تاسو ولې بد ځینې وړي خو ابراهیم علیه السلام پر دغه ځای ورته اچولی دی ابراهیم علیه صلاتو وسلام دونه خواري تیر سیوی دی نو دا توحید او دا غیر دا شو زه حتی پار دی ابراهیم علیه السلام څاوړه دی کول دا څلرم مسمون دی چې په دې صورت کې راځي پنځم چې دی هغه برته و معات خبره ورګرځي په دوه سرویشتم آیات کې بیا د معات خبره دا ګرځي یعنی په دغه صورت دا خبره مکرر کیږي که رسالت کې توحید قابل دی په پای کې چې دی اخیرنې آیات داسې آیات راځي چې دغه مزامین چې دا وس ما آیات کړ دا ګر دی په یو آیات کې سره جمع کړي دي لکه په تاسو چې مثال درته وایم بل ځای موږ ډیر واره درته وایې دي چې دا خبرونه څونه ډیر تیر سي چې خلاصې باره د مهم خبرو سرټی کې بیرته ګرځ سره راوګرځي پلانې خبر دا سي هغه مجمل آیات کې نو د صورت مزامین په تفصیل بیان دي چې اخیر آیات کې ورڅ ګر دی په یو آیات کې برابر پر جمع کړي دي دغه د صورت مضمون دی خلاصه د مضمون دا چې په اول سر کې رسالت دی دغه صورت په پای کې رسالت وو دا یې ربط دي د ما بین سره راغلی نو اوس چې دا خلاص اس و ترجمې ته به ګورو شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل یو چې ته به مو فهمې یوه غلطي د خلکو څخه کېږي داسې ترجمه کوي بسمې شروع کوم د بسمې معنی خو شروع نه ده د بسمې معنا ده په نامه سره شروع کوم به د ځانه ورسره وایه مخکې لا چې بسمې تورې لا نه یې ویلي شروع کوم بسم په نامه سره نملکاری کته په پویږه دا خو هغه متعلق دي چې هغه جار مجرور تعلق ورسره نشي د عربي د ګرامر د لارې غواړي شروع کوم نو شروع کوم بسم په نامه سره دا ترجمه سید او چې دیس وی چې بسم شروع کوم دا ترجمه غلطه ده د بسم ترجمه کړه شروع کوم هغه خود اشرعو د ابتدی او ترجمه سولنه هغه چې موږ مخ کې جوړو شروع کوم بسم په نامه الله د الله كم الله الرحمن چدی رحمان دی رحمت کوون کی دی په دی دنیا کې پر مسلمان او پر کافر ټول دی رحمت برخوردار الرحیم چدی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر په هغه دنیا کې پر کافر باندې الله تعالی دی یو خشخاش کده رحمت لاندې یو زره نه پر کی الله ته به د کافر د پاره غضب غضب هغه اندازه ده چې دی د ډیر بغاری ووی الله پاک شي مش خو وسوځل ساته باس مش خو دی مخلوق یو د الله د طرفه به دغه جواب ورکول شي اخسؤوا فيها ولا تكلمون چغس از خلی از مسر خبری مکی چغس اڑی سپیتا وای نو دا رحمت الا بیا نپر کی الا از ما دا رحمت فال دا دنیا کی ما تست کلام در لجلی چې دا اخرت رحمتونه که گټی دا غتراسه ته پر دې دنیا باندې د پحشاو د منکر شو کی د کوپریات شو کی ال تبار ناری و رحمت غواړ نو دا الله جواب دا سخت چې اخسؤوا فيها ولا تكلمون اخسؤوا د دې معنی مش په پښتو کې لکه چاته شوی زغل هغه بار وځس کوم چې ما ته وځل یا ورته چغ برغه وځس کوم چې ما ته وځغ الا دا غس جواب پخشات کی الت رحمت یوازې د مؤمن دي د کافر د پاره نسته الف لام را د دې ترجمه کې شته هر ځای موږ وایي دغه سنې وایي الف لام را چې هر ځای مقطعات توري راش پرې ویل کیږي نو داغه معنا مرسنگ کو والله اعلم بمراده بذلك الا يا فمراد خبر دی په معنا مرز نه خبر خو حکمت چې دی علما او ډیر حکمتونه بیان کړی دي چې دا یو حکمت چې دی دانو ډیر غره او د ارچا وزین ته ورلویږي چې الله او قران دغه تور جوړ شوی دی د قران کریم ماخذ در شي چې قران د ناوله د ټکو سره دی جوړ شوی دغه د الف ب په مخ کې چې الف پک شي کې دی لام پک شي دی ر پک شي کې دی دغه مخ تورسي اتويش توري دی قران د دغه سره جوړ شوی دی ګرد جهان تر انسان او در پیره ورلاس ورسي یو آیات جوړ کیږي یو سورته جوړ کیږي نه سي جوړوي نو خو تسلیم سه چې د خدای کلام دی کده بنده دی د بنده د کلام پر رقم خپل کلام جوړولای شي نو دغه رقم یو نه سي جوړولای نو حکمت معلوم دی ترجمه یې نه معلومه ده دا نو د متشابهات څخه دی چې موږ پر ایمان دی چې ارڅه معنا چې د الله مراد زموږ پر ایمان دی ماته معلومه را ده چې څنګه معنا یې ده ارڅه چې د الله اراده یې هغه حق دی مګر حکمت حکمت یې غوره حکمت یې دغه دی یو حکمت یې دغه دی نور حکمتونه خو ډېر پکې کیږي یو یې دغه دی چې موږ ته فقط انکیر سو هغه ترجمه ما پر بناسي چې هغه دا دی چې الله موږ ته ادرس را وښوي د قران کریم د جوړ چې جوړ یې د هغه ځای څخه سوی دی معنی تألیف او ترکیب د آیاتو د هغه ځای څخه سوی دی هغه د الف بیا مخې دی اتې وشتوري دی ورلایست هر څوک چې په قران کې شک لري دی یې موږ ته کښې ځینې جوړ لیکي کتاب اوس د رسالت خبره شروع شوه کتاب دا یو کتاب دی انزلنا چې موږ نازل کړی دی هو دغه الیک او تاته او نبی علیه السلام ته وایي کتاب دا یو کتاب دی انزلنا موږ نازل کړی دی هو دغه کتاب الیک او تاته نو چې موږ نازل کړی دی خو څه معنی چې انستا جوړ نه دی مشرکان خو به دغه ویل کفار خو به دغه ویل دا نبی علیه السلام په خپله سره جوړی کور ناستې را باسي الله هغه دی ادرس هم ورکوي الف لام را چې دا د هغه ځای جوړ دی که در ده جور بوده خودم یو سرده تم عربه در ده لازان خانم بوده سرداریم بوده خودی جور کن ولی نسی جور آوائی نو ده یو کتاب دی انزل نمور نازل کردی هو داغ الیکا و تاته نو رساله تا دی ثابت سو چی ده خدای جا طرف وحی ارتکیجه در ده جور ندی نو خو رسول وای و داغت نو رسول بیاد سنگی او نازل سوی ده سده پاره دی علاوه ده سده پاره مردر لیجالی دی لی تخریجه چی ترا و بسی الناس خلق شته ده خلق راو بسی من الظلمات ده تاریکی سخه الا نور و نورتنو التا په سورته رعد کې آیات موږ ویلي ودي په غزای کې وکذلك انزلناه حكما عربيا اغه او جرشم نمبر آیات سر دي چې موږ دغه څه د قران ته تا نازل کړی دي حکم کوونکی دی عربي دي د اغه ځای څخه یو سوال په مول کې دي نو چې نه د جواب ظاهر علي زی په دروښه اغه سوال دا دی ګرد کفار ام کوي دا ځانو ته چې پیشرفته وای روشن فکران وسوای اصلي فکر تاریک دی روشن فکر ځان بوي دی وای په باته د نبی علی السلام خبر ماته ویلی کی هغه د عربو نبی دی دی پوس عربی پوس خدا هغه دی حکم عربیه عربیه نه ویلی دی خدا حکم کوون کی دی په عربی ژبه نو زخ په عربی نه پیژم دی په یی عرب په یی عرب یې سره دی دا خو زموږ د پاره نبی نه دی د دغه سوال د په دغه د چې دوی ته به دغه آیات ستا په یاد ورته چې لتخرج الناس کدا قران کریم او دا نبی یوازې عربو ته راغلی وی دلته خو الله د ناس تور دي ناس خو مطلق انسانانو ته وایي چې مطلق انسانان ته رابري پور لره ورکې نو دا خبره چې نبی علیه السلام یوازې عربو ته مبعوث دی غلطه ده قران صحیح دی په عربي دی حکم کول په عربي دی خو بعثت د ټولو خلکو دپاره دی د نبی علیه الصلات وسلام چې ګرد خلک ته راوبسي د کومه ځای څخه د تاریکۍ څخه و نور ته راولي دایس په مضمون پویږي یعنی د عربی د توري څخه چې کوم کسان سوال کوي چې قران او نبی علی السلام پوس و عرب پوس و په موږ پښتنو کارمل را موږ پښتانه ملا سب تو قران سات چې شو کې ذات خدای خو موږ ته نه دی راځي لو عرب ته لري دي موږ دلته څه وی چې تخرج الناس دلته چې دی یو خبرې یو قوم دی یو امت دی قوم چې دی هغه یو خاص جماعت ول کې چې د سړي نسبی اړیکه ورسره وای دا زما قوم دی نو نور په خواني نه بیان چې و چو خپل قوم تر مبعوثي و امت ام داغه و قوم ام داغه دا رسول علیه الصلاۃ والسلام قوم عرب دی مگر بعثته و عرب ته نه دی بعثته و ګرد انسانیت ته دی امت ته ګرد انسانان دی دا به سره جلا کی دا هیڅ خبره پویږي د پیغمبر امت ته واز عرب دی یا عرب قوم دی امت ته ګرد انسانیت دی بالا که انګریز دی که پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که پنجابی دی که بلوچ دی که سندی دی ټول امت ته دی امت ته ګرد دی قوم ما ز عربی دی نو خود قران د په قوم نه د قوم په جبر هغه دی چې عربی دی کته ورج قران په عربی را مل بس په پیژو خود خدای مخلوق ترجمه نه است خود پیغمبر اصحاب کله واز عرب خو سلمان په فارسی په کشي په فارسی ترجمه کوي بل بده مثال پتور پکشی کیو حبشی به پکشی په حبشی ترجمه کولای شو د دغه قسمه څخه نو سیدی قران عربی نبی عربی امته امته اواز عرب نو امته ګرځي د آیات او اسناد دلیل دي نو موږ نازل کړی دا کتاب الیک و تا ته چې تو خرج تر او بس الناس اگر د خلق من الظلمات د تاریکی څخه را او بس د تاریکی رو د کوپر تاریکی دی کوپر تاریکی ده زموږ خلق ته کوپر رونا معلومیږي تاریکه خو هغه ده چې انسان کالی پکښې کې وغورځي بارانه شرمېږي وایي تاریکه د څوک مې ویني کوپارو په سپینه ورځ کالي غورځولي دي بربند بربند ګرځي ښځې یې د هغه سلسله پړې ګرځي نو خپرته ګوایي کې تاریکه ده خو ما هغې په دغه نه پوهېږي چې زه بد یسم نو چې زه بد یسم خلک چې به حیا والا وچ شرم یې درلودي زما په دغه سترګو زما په یاد دي پخوانو خلکو به دغه رقم وه برای بې حیا دي د حمارګل د خره د ده پر د لکۍ پخوا بیر هلته یو ټوکر ورزړولی و که به دا حیوانه معنا ښځه مرکبه به دغه رقم بیا کوله حتی ځینې خلک په دا خپلو کورو کې په دا خارج کې بیزوګانې ساتي امې دغه سې شی پر ورزړولی نو چې د بیزوګې پر عورت کې شی ورزړول دی او د ښځې عورت یې ورڅ کړي دا اوس کم کار دی نو دا دغسې تاریکي ده پر دې باندې چې د کوپر د تاریکۍ څخه د اسلام رڼا ته راولې د اسلام جل د نور جین دی هر چاته داسې یو ښه لباس ټاکل دی چې د ښځې دغه لباس د نر دغه لباس حتی په رنګو کې بیا نه فرق په جوړ کې به لا فرق وس خلک کوشش کوي ونرانه چې د لباسونو جوړ کړي چې هغه شز کپړه د شز ده صدرې به د شز ده بخبره څخه جوړ کړي وس ته چې نو جرمې په دغه ته وس غیرت دې کې مخواري دا غیرت ځنی اخلي پر دې پوراس ورس تاری کار اولی لباسونه د شز خاطر ولي کني د نر به د نر لباسو د شز به د شز لباس پر لباس بل سره پیژندل کېدل کو فکر وکي په دغه مرغانو کې چې د نر د شز بونی کې ول چې سره جلا دي جوړ سره جلا دي نو خدلته دغه اسلام د پترت مطابق لباس نو مشته وزا کړی خو چې تاریخه ده پر دې نو څه پکې د توخرج چې تر او بس الناس خلق من الظلمات د تاریخي څخه د کفر الا نور او رڼا ته د اسلام او دار او بس باذن ربهم دا نو ستا کار نه دی الته چې اذن د رب در سره یې ک الله اذن کړی او اراده کړی او راستلای شي کني قران کریم د دې په لامه تر ورناس ورته ختم کې پر دغه ناصر والله کې چې شی وو ورسو کله نه وو ورسو الته دا الله اذن نه پک شي کړو ته چې دی را او بس باذن په حکم او په اراده ربهم در رب دی يوم وام الى صراط العزيز الحميد دا د تاریخي څخه چې موږ ورته راول سمانه الى صراط ولارته د چا ولارته العزيز د هغه غالب خدای الحميد چې په ارجه بستایل سوی دی د الله عز وجل فرودیش دی چې وایي دا کوپارت ویني په ارجه به کې په ار قوم تقوم کې چې دی په ار تخم کې چې وګره په هغه کې د الله تعالی ستاینه شروع د کنه د شو انګريزان کې مسلمانان نشته هغه ته دغه الله ستاینه کوي په دا نورو ژبو کې چې دی مثلا په پښتنو کې څونه مسلمانان خدای تعالی ستاینه کوي په فارسي ژبه کې په اردو ژبه کې چې څونه ستاینه په عربي ژبه کې غواړي هغه موجود جن د الله تعالی یو صفت حمید دی حمید معنا ستایل کرسوي چې صفتونه په عربي ژبه کې په عربي ژبه خلک وایي حتی حیوانان مرغان وایي چې د الله تعالی ستاینه کوي نو چې تر او بس دی الا صراط ولارته د چا لارته العزیز د غالب خدای چې د الله تعالی ته څوک شکست نشي ورکولای ماته نشي ورکولای الحمید چې هغه ستایل سوی په كم الله الله هغه الله يدوم الذي هغه دا دا الله هي چې دی دا د حمید څخه صفات کې چې عزیز حمید خدای ولاري کرا ولي كم عزیز حمید الله چې هغه الله دی الذي هغه الله له چې دل ما في السماوات وما في الارض ما هغه ټول شي یعنی په سماوات کې په اسمانو کې دغه سي الله دی دغه سي عزیز حمید دی چې د اسمانو څه چې موجودات ده په ملک وما في الارض او هغه څه چې د ده په ځمکه کې شي ټوله شیان دا ده دی نه یې چې څوک مرسي بل څوک څنګه تعزیه ورکي براوی ان لله ما اعطا وله ما اخذ دا الله ورکړه او چې درکړې وم دا الله چې نن یې واخستم دا الله دی خپل شی درکړې خپل شی واخستم په دې کې ستاسو خو به جدن چې پلا راکړې وسه واخستم سیدی پر انسان خو غم تیریږي خو سنت پیغمبر دغه دی چې ورپا یاد کې چې فإن لله ما اعطا وله ما اخذ الله له هغه شی چې درکړې و هم د دوی چې سوا اخسیم ده دی وعنده كل شيء باجل مسمى ته ته وړاندې هر شی خپل اجل او نیټه لري دغه نه چې مې ته ټاکلو چې د اولاد بستا دغه عمر بیا به درڅ اخلي یا بستا جون پر دنیا دغه نه بیا به درڅ اخلي دنیا به دغه عمر د سړی شبه جلاس پکې خلاص بیا به درڅ اخلي کرد شي اند الله جنو نو دلره ما په سماوات او ما په الارض وويل للكافرين وويل ويل چدي هلاكت او سخت عذاب تواي نو ويل هلاكت سخت عذاب دي للكافرين الكافرون لره من عذاب شديد من عذاب ذاغ عذاب شديد سخت ذاغ سخت عذاب دي للكافرين ده پاره ويل دي ته بويل کول کی سخت سزا بده سخت عذاب ور کول کی دي ته کافران سوک دی الذین دا اغا خلق دی یستحبونه چه دی خوشوی الحیات دنیا دا دنیا جوند مانا لذت الحیات دنیا دا دنیا دا جوند خوندونه دا تخوش دی پر چا بانی علی الاخیرت یا پر اخیرت بانی شته د اخرت ارڅ سپاتور ته وکی چې الته خود رخ دی الته خو سوال او جواب دی الته خو جنت دی ته به د سوال او جواب مطابق یا جنت ته ځي یا به د رخ ته ځي وسله احتیاط کوه دی وای ته بلا کپسی ما ته د دنیا خدای راک خدای ملي کاپیر تر دنیا ته کده غس خلق مولیدلی ام دی چې ما ته به د دنیا خواست کوه بس نور خواسته نه ما ته مکه علاوه دا د کاپیر نقشه ده الذین دا اخر خلق دي دا کفار خو یستحبونه چې دی خوشوي الحیات الدنیا دغه دنیوي ژوند الحیات ژوند الدنیا چې دنیوي دي دا کمزوري ژوند دا خوشي علی الاخره کې پر اخرت باندې اخرت توجه نکي ويصدون عن سبيل الله بل د کفارو دا کار دي چې ويصدون دي منع کول کې د خلقو عن سبيل الله دا الله دلایل چې د د وسوسه د مسلمانو سي ولاک د اسلام پر لار ځنی ولاړ سي ور تسلیم کړه د تعلیم په نامه به در سبوزي مګر چې کوم وخت ته تر کوي هغه وخت چې د یو غره برابر شي ځین جوړ سوی شي دي سترګو وګورونه خو هغه جن نور چې به ته دی و په لټه د دماغ د لارې څخه خبره د نبی علی صلوات و سلام څخه د ته یو وزارت ډیر ور مان میږي به د نبی علی سم تفصیله کاغه خو لکه یو ملنګ منا چر سوی دي اصلي خبره خو د وزیر صاحب ده اصلي خبره خو د صدر اعظم صاحب ده دغه شی به ځین جوړ سوی نو دی د دنیا ژوند خوشی پر اخرت او نور خلق هم د چا څه منا کی عن سبیل الله نور خلق څنګه منا کی تربیه غلطه کی غلطی غلطی خبره کی چې د جن پر لار ولار نشي نو و یصدون او دی منعک ولکی بندول کی د خلقو عن سبیل الله د الله د لارې څخه و یبغونها عوجا و یبغون او دی تلبی تعبیریها د غلار عوجا کجا دا غلار غلطه غلطه خلقو تشی وس دا خلق چې دی مثال په تور په د اسلامي یو ادو کې چې د دې پر حکومتو کې دا ګرد چورتوا کافر یا خدای مې د کوپر وسه و سرته چې نو دا کوم نظام رئیس دی دا چې ار سړی په خپل جامه کې ازادي چې ارڅ کې دا څه شي جن خود د جسه بعد نه ورجن په جامه کار نه لري خپل منځونه چې کوخ په روزي دي سپ خلکو کار مل لري غلطه تعبیر ورته چې نو وجه دار کم دی نو جن کله دار کم ویل چې ار سړی چې ار کم چې باس کې کله ګرځي دي ک پټ ګرځي دي جن کله دا ویل چې چا شراب څل کې روین کوله کې بلک ور بلا به پروا نه لري خدا نشي شنګر د حرام په سر کې شراب دي عمر خبائس دي دا شان ته ګره په ملکی لید دا ګره شان کیر نور دا غسی به جنې دي معنا د مسلمان خپل ته کی زاور چوجا د چپ ته برغ نه کوي بیا د شت کیږي کاپیر دی لکړی دي بل قصه سړی تور پیاتس چې وای یو ملنګ باره نو یو زاید لو چگان پوستای بولی ارشی چې بولی خو ورغل دی ډیر یخ چوارلی هغه ساجی صاحب دا قصه نقل کړی دی نو هغه چوارلی غوخ بر پسخنجان رخصنجان خلک بره الکانت ولل سپی وبشکاری افه ملنګ چې سپیرا الهکر خونه یو دینه دوا جغه ورخه تاسو خوره کوي ابره هم ځکه ته عمله دبري دبري بیا په دا ورځ باندې شو نو دی دغه سی خې چې وړ ډبره نه جلا کیر نو بره دول داس د لګان خلک د سر زلان خلک دبري چې ته لري سپیرا چې لري کړی نه چې دبري دی ته لري وس ګرځو حکومتونه دار کم چې دبري ته لري چې دبره دا د معنا د ملا خبره بند د څوک بس نور ته وای جهاد باندې ته بس نور ته وای مشر بس نور ته وای او کوپریاتی لکړي اغه علاج اغه خپل تبلیغ کی په اخبار کې کاوه کې پر ټلویزیون کاوه کې په مجله کې کاوه کې په ټلیفون کې کاوه په دغه څوک ژغ نه کی د برکه جوړ غزل د بره باندې د داشت ګرځي دنه خو سرته د دغه نه د داشت ګرځي د دغه نه د ارهاب نه دي چې معنا دغه شیان کې د اسلام مخ نيسي دلته قران د دې ګرد خواص را جمع کړی د قران توري دي دا پملا او په طالب شي اړه نه لري اول نه ښه کوم وا یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره د دې دنیا ترقیه تر اخرت خوښه د اخرت لپاره هیڅ کار نه کی کار دي د دې دنیا لپاره اوس دا یو و یصدون عن سبیل الله د الله د لارې څخه خلق را ګرځي منع کوي چې د الله په کړه چې څنګه د اغه نور پیږي و یبغون ها عوجا و یبغون دی تلبی ها دغه لار معنا تعبیری عوجا کجا کجا کجا تعبیری چې څنګه د آیات مفهوم دی غره کمی نه کی چې څنګه د حدیث معنا دی غره کمی نه کی نه اوغه آیاتو ته خلق را سره ورته چې وانا ځل سیبی ګر سره نه کی بس دغه تبعی شان وای چې بس عذاب دا سونه مور ولڅ پیدا سوم کډس ګرځم کپټ ګرځم اولئک فی ضلال بعید ولایک دغه کسان چې دغه خواص پکې شي کی فی ضلال دی په کوم رهی کیږي بعید خورا جیر گمراه دی گمراهی به دوه قسمه ده یو سړی دی مؤمن دی گناهکار دی دته چې لاس وشو چې تز ماغه واره جار قربان باندې ورته وژغې قرار یې لایې تراوی دا لکه د سړي چې لار لږ غلطه سي بره مازه رنگ ورکی چې بابا سړک دوی ولاړ ته په غلط کښ ولاړ راګرځي یو سړی دوه ولاړ چې بیا خپل کښ نصیب پیدا کولای پنارو نه راګرځي دې ته دلالي بعید وای الله دا کسان به هدایت نه راځي دا په دلالي بعید کیږي دا د رسول په خبرو راګرځي دا نه د قران په خبرو راګرځي دا نه په نصيحتو راګرځي دا لاري لاري به ډیره لیري ورکه کړه نو دا کسان په دلالي دلال گمرهی ته وای بعید لیر گمرهی لیر گمرهی دغه چې بیا یو خپل ساړه کاشته چا د اسلام کاشته هغه طبیعت دی نسرا وستلی یا به وزنی ګوري به پر داسر وچلی یا به د خبرې مجه دغه چې به خبرې هدایت نه په نصیب کیږي وما ارسلنا من رسول الا بلسان وما ارسلنا الا فاکو ایمر نه دی ګور دغه د رسالت خبره ده چې یعنی دا رسالت چې دی دس نه دی چې واجب د نبی علی السلام رسول دی دا رسولان به خیر ډیر چیر سیوی دی لکه هغه چې ثابت رسولان او دام ثابت رسول دی خو ما دا اول بحث رسالت شروع دین و ما ارسلنا من رسول هیڅ یو رسول مونږ دی لجل الا بلسان قومه مگر نه په جبه سره قومه د قوم د چې د قوم کوم جبه او هغه جبه مونږ لجل دی دا ته بیا خبر را لاله چې محمد علی السلام کوم شو د قوم څوک دی قوم عرب دی الله هغه رقم را واسطه قران کریم عربي ور لره ورکی او مکه ام عرب دی یا او مکه واز عرب دی او مکه تر عرب عام دی او مکه عجم ګرد په شي کې داخل دی خو قوم عرب دی نو الرسول چې راغلی دی په جبه د خپل قوم را نازل شوی په خپل قوم علا را لېږلې دي ها د نور کېر نه بیان شو د هغو قوم یې اما خپل قوم و هغه کتاب یې هم په هغه و امت یې هم د هغه و بل قوم ته بیا د تبلیغ حق نه درلود نو د هغه خپل قوم یو د رسول علیه السلام دا خصوصیت خو د آخرو زمانه نبی دی د ده خصوصیت تر نورو نبیانو چې دي ډېر دي یو یې دغه دی چې قوم یې خاص دی امت یې عام دی نو داسې نو مګر نه په ژبه سره د قوم د څه دپاره لیو بینه چې دغه رسول بیان کړي له هم دوی لره بیان وکړي د دوی دپاره د دې د قوم په جبه په دغه دی لکه نه دی دا اوس چې جدي مثال په تور ځینې پالټي دي د حکومت حق مطالبه کوي وایي زما زوی پښتون دی په پښتو ښه پوهېږي ته چې دی خواره کوي په هې هې نه پوهېږي ته اول واره تعلیم په هې هې ورته شروع کړي دا شی پرزده کولی شي وایي په مورنۍ ژبه تعلیم ماته راکړه نو ستا کم وس کم دی نو پښتانه مسره نشته خو زما په سکول کې پښتو مقرر دی پښتون مسر مقرر دی زوی مې پښتون دی مګر سبق په اردو ورته اردو پر ما څه فرض ده ما ته په مورنۍ ژبه تعبیر راکړه چې په خبره وپوهېږم لکه اوس چې مثلا یو ملا و د خپل قوم ته نصیحت کوي بلا عربي ورته وایي نو خو خلک ورته وایي چې مولوي صاحب ستا په خبره زه په قرآن کې پوهېږم ته څه وایه د یو ورته وایي زه جنت دوزخ وایم خو په دالمانځي کې چې ملا د مخه سي خو عربي وایي خلک ولې بره جیغسي ورته خو دی نه په پوهېږي عرب نه ورته جیغېږي هغه په پوهېږي چې پلانۍ ځای بیانوي پلانۍ بیانوي پلانۍ بیانوي دا رقم خو تعلیم هم دغه رقم دی چې په مورنۍ ژبه سي سړی درک کولی شي نو هر قوم ته چې هر رسول راغلی دی هغه ته کتاب په کومه ژبه ورکړي په قوم د قوم په ژبه چې سره کوم د دې ژبه یو رسول علیه السلام چې قوم عرب دی نو کتاب یې د دې په ژبه ورلره ورکړي دا نورو خلکو ته چې دی هغه یې د ترجمانۍ کار ځینې واخیستي که ته خو دغه نبي ته په عربي ژبه کتاب ورکړي دغه قران به په عربي هم ورکړي په فارسي به هم ورکړي په اردو به هم ورکړي په عربي کې هر چا په خپل ژبه باره ویلی نو دغه جواب د دې چې کچيري د کتاب په مختلفو ژبو پر نبی علی السلام نازل شوی دا به د قومو پر لاخص سره ټکرولې به سره جنگولې به بر به د اسلام ځای را باندې چې پر چای وس فرحه لې تورات او انجیل وسوږي نه سپاکیش خودی داس نسخه نه لري چې اعتماد کې پروسه د نوې پر عرض کې بر چا غلطي پکې هغه به استکه یو به سیس نو ځکه الا پاک هغه ونه کړ چې ترجمه وکړي ترجمه دا غوښته پښتو نه په پښتو ورسوه فارسی باندې په فارسی ورسوه ابل ته په پلانی ژبه ورسوه ترجمه دي کله ترجمه چې کارلی مرکز به مرو مشه زپ عربی کې راځه نس د عربی ګرامر پروت د قران د تسوي دا ته دغه د فارن وګور د قوم راتن په شکی اوس د پیغمبر چې قوم عربی دي قران په عربی ورکه ورس بیان په عربی ورته کیږي نور اقوام چې یو غوته به ترجمه نقل سي د علما او په زیرع د پیغمبر د اصحاب په زیرع کتاب په ترجمه کې کبه چیرې ټکر سره لې مرکز معلوم دي او کچيري دا کتابونه په دغه سجو بر نبی علی السلام تراغلی و چې یو د پښتون قران دی بل د فارسی باندې قران دی بل د پلانی قران دی بل د پلانی قران دی الته که د خلکو غلطي پکښې کړې و سره جنگولي پښتون هم لاس پکښې کوي فارسی باندې ما بل بلم بار مرکزی نقطه نه مرمد خبره بل دخم د علاقه طرف نازل دی فارسی باندې بل دخم د علاقه طرف نازل دی چې تاورتو یې چې پر عربی قران سره حل کو هغه به چاري به اصل ما ته جلا نازل سوید د جلا نازل سوید ټکر سره ورکاو د ټکر د رفع د فارچ دی عربیه مرکز ورته وګرځول چې دا شجب هم د پسیحه هم د نور ترجمه ځنیو کې که خلکو په ترجمه کې غلطي کول مرکز به معلومه ده د غزا به اصلاح کیږي چې دا څنګه ترجمه ده چې د عربي قانون سره نه برابر او د خپل جلا سره خستې دي ستا ترجمه باید د عربي ګرامر سره برابر وي په خبره کې دای سپه یی دته د غایات د سوال ورې د جواب وس و ما ارسلنا مرندی لرل من رسول هیڅ رسول الا بلسان مگر نه په جبه سره قومه د قوم ده ليبين كده بيان وكده ده حق وحقيقت لهم دي لرفضه فلا جبه عددي ده قوم فجبه بيان كي ده نبي عليه السلام ده مال ده غير كم ده فراغ سؤال وارجيره كنا پشتون خود زنبوتي مال اغا تترجمه ور كتا اولي پشتون قرآن النازلية دي مال بيا چنور رجوب اختلاف بشكل مركز بيانا مال مدينو فيغضل الله من يشاء او دغه کتاب چې د رسول په جبه او د هغه قوم د پاره راغلی دی د هدایت لپاره چې بیان ورته وکي نو ګرد به مؤمنان کې علا ویا راغلی خودی د دغه لپاره چې دی بیان وکي مګر پر دې بیان چې نتیجه ورکی چې څوک په اصلاح کې څوک نه اصلاح کې دغه به علاوه ما په ول کې نه ورې دغه کار دغه بیان وسی یو سړی قرار په هدایت شي ابل سړی بیان ورته وکي دغه اخر په چا وي غړ لوشي ولر اثر پر وکي الله دې ازما کوي په یغدل گمراهی الله علا پاک من هغه څوک یشاو چې د الله ورته اراده ای هغه په دغه قران باندې در گمراهی دغه قران خبرې واوري بر پسخند په وی یی بده و بلی هغه گمراهش و یهدی هدایت کوي د الله تعالی من هغه څوک یشاو چې خوښ ایس بل سړی بیا ناس هغه د مخه گمراهی چې قران واوري لار په پیدا کړه او دا تقسیم بیا زما دي خو نه پس نه بیان رسول چې هغه د خپل قوم په جبر هغه دي چې بیان ورلره وکي د بیان پیدا چې دا هغه د سړی په لاس کې دی هغه د الله په لاس کې دی څوک په دغه بیان باندې گمراه کی څوک په دغه بیان باندې چې د هدایت باندې کی فیغدل نو گمراه کی الله علی من هغه څوک یې شاو چې ورته اراده یې سي و یهدی او هدایت کی په دغه بیان سره من هغه څوک یې شاو چې د الله ورته اراده سي او هو العزیز الحکیم وهو دغ الله عز وجل العزيز غالب دي الحكيم حكمت والا دي رازدان دي الا انه دا غلباز ماده زما تشکسوک نسرا کوری چوک مراکوم گمرات سوک پرلارکوم پرلارکوم دا تصرف می غالب دي سوک مخ نسنی ولی او دا یو لا عباس ولا کدی دا چ په دا بیان منی کاپیر کی جره په دغه کین پټ حکمت پروت دی ولی په کاپیر شو دا چ په دا بیان هدایت کی په دغه کین پټ حکمت پروت دی چې دا خامہ خالته یو پیدا پکښ کې دی ابل په کوپر کې پیدا ده معنا حکمت پکښ کې دی سپیدا نه چې بوشته ګټه رسېږي البته یو حکمت پکښ کې یو د مثال په توګه الله پاک وایي زه د امتحان اخلم د مؤمنانو چې کوم یو پر جن سره کې نور کې نو خدای په کافر په پیدا کې دی کې دی ما دی حکمت چې کافر نه ایجاد د چا سره کا کافر درته جوړ کې وس بره دغه میدان دی ونه سره ورول ویږي چې کوم یو زما د جن د پاره کې ز عاشق دی څوک ور وړاندې کیږي څوک نه ور وړاندې کیږي خدای په ارش کې حکمت نو څوک بنوي د کافر په پیدا کې دی کې نو صحیح حکمت د لړم په پیدا کې دوی کې نو صحیح حکمت د مار په پیدا کې دوی کې نو صحیح حکمت نن خو نو هغه دی دا علم دونه طریقې وکړل چې د لړم په خدای چې ضرورت ست دا غزارم د خلکو په کاری د مار د پاره په خدای چې ضرورت ست دا هر د شین چې د نړۍ د ژوند پر دغه باندې ورلار دي سره د ملخ د پاره هم ضرورت ست اری خپل خپل کا د پاره الله تعالی پیدا کړی دی نو الله عزیز دی غالب دی معنی پر ټول خلکو باندې زوره ور دی پر ټول مخلوقات باندې برلاسی دی الحکیم علی حکمت والدی رازدان دی په ارش کې خپل پټ پټ راز دی اگر چې د جنو شان وراس او هغه حکمت مر لار پیدا کو درک کو د جنو دغه معلوم نه خود شي نه وای چې دا شی به حکمت دی هیڅ به حکمت نهسته تر دا غزه پوری د رسول علی صلوات و سلام د رسالت خبره پکښ کې مهمه و خو کافرانم پکښ کې بیان څه چې د کافر نقش الله ذکر کړي چې کافران دغه شیان دي او د رسول په حق رسول دي چې باید ایمان پر راو الله عز وجل مش خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب